نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میات الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام مولایا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید القونین علی کین من عرب من عالمی سمر رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی جیم و عن عثمان ذل کرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 20ویں پارے کا چھٹا رکوع اور سورۃ القصص مبارکہ کی آیت نمبر 22 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. پچھلے کل کے سبق میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر تھا کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی فرعون کے گھر میں پرورش, اس کے بعد فرعون کے خلاف اللہ کی توحید کا ذکر, پھر حضرت سیدنا موسیٰ کا وہاں سے ہجرت کرنا. تو اب جب ہجرت کی دعا مانگی کر قال رب نجنی من القوم الظالمین, باری تعالیٰ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما. اب وہاں سے آپ نکلے اور ہجرت کی آپ نے مصر سے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْكَ مَدْيَنَا, اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے, آپ نے جب توجہ فرمائی اور جب مدین شہر کی طرف آپ گئے, تو مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے, اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں. مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے. یہ شہر سے اون کے حدود سے باہر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا, نہ کوئی سواری تھی, نہ کوئی ساتھی تھا, نہ توشہ تھا. راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خراج کی کوئی اور چیز نہ ملتی تھی. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مصر سے نکلے اور مدین تشریف لے گئے. قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل, کہا قریب ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے، مجھے سیدھی راہ دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، چونکہ آپ نے مدین کا راستہ پہلے نہیں دیکھا تھا، آپ کبھی مدین تشریف نہیں لے گئے تھے، اس لیے دعا مانگی کہ بھائی تعالیٰ مجھ پر کرم نوازی کر اور مجھے سیدھا راہ دکھا دے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو مدین شہر لے گیا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے یعنی کنویں پر جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے، یہ کنواں چونکہ شہر کے باہر تھا، شہر کے کنارے پر تھا، تو حضرت موسیٰ نے ایک بھیڑ دیکھی، لوگ بھی اکٹھے ہیں جانور بھی اکٹھے ہیں، آپ نے بھی 8 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، آپ بھی سیدھے اس کی طرف گئے تو دیکھا وہاں آپ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، واجدہ علیہ امتن، وہاں آپ نے پورا گروہ دیکھا، من الناس لوگوں کا، یسکونا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، خود پانی حاصل کر رہے تھے، اپنی بکریوں اور گائے وغیرہ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں، واجدہ من دون ممراتین، واجدہ من دون ممراتین، تو آپ نے وہاں دو عورتیں دیکھیں یعنی مردوں سے علیحدہ کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے، تزودان، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں اس انتظار میں کہ لوگ فارغ ہوں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو کبھی اور زور اور لوگوں نے گھیر رکھا تھا، ان کے گھروں میں عورتوں سے مکمل نہ تھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتی۔ آپ نے دیکھا دو با حیا نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے ہیں اور آگے نہیں جانے دیتی، کیوں کہ وہاں ایک تو یہ تھا کہ آدمیوں کی بھیڑ تھی، دوسرا یہ تھا کہ وہاں زور آور آدمی ہی پانی کھینچ سکتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ وہاں دو عورتیں کھڑی ہیں، تو آپ نے کہا کالا ماخ بکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دونوں کا کیا حال ہے، یعنی اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، تم دور کیوں کھڑی ہو، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ تم خود بکریاں لے کر کیوں آئے، تمہارا کوئی بھائی، تمہارا باپ یا کوئی نوکر کیوں نہیں آیا، تو ان دونوں نے کہا کالتا، ان دونوں نے کہا لا نس کی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرياء، یہاں تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر چلے جائیں، کیونکہ نہ ہم مردوں کے انبوں میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ رہتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، یعنی کیونکہ وہ پانی نکالنا بڑا مشکل معاملہ تھا، مرد 2-4 لچ اس کو کھینچتے تھے کنویں کو تب پانی نکلتا تھا، اب وہ دونوں عورتیں بچیاں تو کھینچ نہیں سکتی تھی، تو وہ ہر روز آتی اور کھڑے کر دیتی ہیں اپنی بکریوں کو جانوروں کو، جب سب لوگ پانی پلا کر جانوروں کو چلے جاتے تو جو وہاں حوض میں پانی بچ جاتا اس کو وہ پانی پلاتی، تو انہوں نے یہی کہا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا باپ یا بھائی، تو کہا بھائی تو ہے نہیں ہے، وہ ابو نا شیخ قبیل، اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، اس لیے وہ تو کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خود ہی یہ سارا کام کرتی ہیں، ضعیف ہیں وہ خود کام نہیں کر سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سنی تو آپ کو حکمت آئی، رحم آیا، اور وہیں دوسرا ایک کنواں تھا جس کنویں کے قریب تھا، اس پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، کم از کم 10 آدمی لگ کر اس پتھر کو ہٹاتے تھے پھر وہاں سے پانی نکال دیتے تھے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھایا اور دور رکھ دیا، فسکا لہما، تو حضرت موسیٰ نے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ثم تولی الی الظل، پھر سایہ کی طرف لوٹ گئے جہاں آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے، چونکہ دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، آپ نے کئی روز سے کھانا تک نہیں کھایا تھا، بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ اور آپ کا پیٹ جو تھا وہ یعنی کمر کے ساتھ لگ گیا تھا، اس لیے آپ نے دعا کی اور کہا فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عرض کیا ہے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے تارے محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اس درمیان ایک لقمہ تک نہ کھایا تھا، شکم مبارک اس سے عدت سے مل گیا تھا. اس حالت میں اپنے رب سے گزار طلب کی، باوجود کہ بارگاہ الہی میں نہایت قرب و منزلت رکھتے تھے، اس عجز و انکسار کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا. اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس روز بہت جلد اپنے مکان واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے پوچھا کہ اے بیٹا آج تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے، کیا سبب بنا؟ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ اے والد ماجد آج ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہماری حالت دیکھی اور ہمیں پوچھا، ہم نے سارا ماجرا کہہ سنایا. اس اکیلے نے کنویں سے وہ پتھر دور کر دیا جو توانا قسم کے کبھی اور بہادر قسم کے زوراور قسم کے 10 آدمی لگ کے جس کو دور کرتے تھے. پھر اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی آ گئے. تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ. فجاءته احداهما تمشی الاستحیاء، تو ان دونوں میں سے اس کے پاس ایک لڑکی آئی شرم و حیا سے چلتی ہوئی، چہرہ آستین سے چھپایا ہوا، جسم چھپائے ہوئے. یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی، بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ آئیں اور آ کر کہا قالت ان ابی یدعو کا، کہ آپ کو میرا باپ بلاتا ہے، لیجزیہ کا اجر ما سکیتا لنا، تاکہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا. وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں نیکی کا اجر تو نہیں لیتا، میں تو اجر نہیں لوں گا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ اللہ کا نبی ہے، ان کا نام شعیب ہے، چونکہ وہ خود آ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں اور بعض روایتوں میں جیسا کہ نبینے ہیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں، زیارت کروں. اس نیت سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے ساتھ چلے. اب حدیثی میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے پیچھے تھے، وہ لڑکی آگے آگے تھی. تو اس لڑکی کے کپڑے میں سے تھوڑا سا کپڑا پھٹا ہوا تھا، جب ہوا آتی تو جسم کا کچھ حصہ ننگا ہوتا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے آئیے، میں آگے چلتا ہوں، لیکن آپ مجھے راستہ اشارے سے بتاتے جائیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے چلے، وہ حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے چلی. فلما جاء جب حضرت موسیٰ آئے حضرت شعیب کے پاس، وقصا علیہ القصص، تو اسے ساری باتیں کہہ سنائی. حضرت موسیٰ نے اپنی ولادت سے لے کر اپنی ہجرت تک کے سارے واقعات بالتفصیل حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیے. تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا قال لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، نجوتا من القوم الظالمین، آپ بچ گئے ہیں ظالموں کی قوم سے، اللہ جل مجد الکریم نے آپ پر کرم فرمائی کی ہے. آپ آرام سے کھانا کھائیے، آپ آرام سے کھانا کھائیے اور اس کے بعد ہم باتیں کریں گے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں کھانا تو نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کہیں یہ میرا صلہ نہ بن جائے. تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ صلہ نہیں ہے، یہ مزدوری نہیں ہے، یہ میرے باپ دادوں کی مبارک ایک سنت ہے کہ جو بھی آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اس لیے آپ نے وہ کھانا پھر بعد میں تناول فرمایا. اب قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک لڑکی نے، جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ وہی لڑکی جو آپ کو لینے کے لیے گئی تھی، اس نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سے عرض کی کہ ابو ابا حضور، اس کو آپ اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں. تاکہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور ہمیں کام بھی نہ کرنا پڑے، اور ویسے بھی ایک نوجوان ہے گھر میں رہیں گے تو ایک بھرم بھی بنا رہے گا. اور پھر ساتھ اس نے تعریف بھی کر دی، ان خیر من استاجر القوی الامین، بے شک بہتر مزدور اور نوکر وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو. یعنی طاقت اور ایماندار مزدور جو ہے، نوکر جو ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور یہ ایماندار بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ طاقتور تو اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اکیلے نے پتھر اٹھا دیا جو 10 آدمی بہت مشکل سے اٹھاتے ہیں، اور امین اسی لیے کہ جب اس نے ہمیں دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لی، اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. اور جب میں ان کو لے کر آ رہی تھی تو یہ میرے پردے کی وجہ سے میرے آگے لگ گئے، اور انہوں نے میرے آگے لگ کر سفر کیا. یہ ان کی امانت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہو، غیر لڑکی ہو، تو اس کی طرف نظر اٹھتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کے نبی تھے، آپ نے نظریں جھکا لی، دھیمی آواز سے گفتگو کی، اور جب چلے تو چونکہ پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، دیکھیے وہ دور، اللہ اکبر، یعنی تھوڑا سا پنڈلی کا حصہ ہوا آئی تو حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی تھوڑی سی ظاہر ہوئی، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے برداشت نہ کیا اور کہا کہ آپ مجھے آگے لے جائیں اور مجھے اشارے سے بتاتی جائیں کہ کدھر جانا ہے. تو آج کا حال دیکھیے، آج پنڈلیاں تو کیا ساری کی ساری عورت مندی ہوتی ہے، اور ہم سب مسلمان مل کر بڑی للچائی ہوئی اور بے حیائی کی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں. نہ ان ننگی عورتوں کو حیا آتی ہے اور نہ دیکھنے والوں کو خوف خدا آتا ہے. کیسا پیارا دور تھا کہ پنڈلی کی ایک چھوٹی سی یعنی جگہ جو ہے وہ بھی نہیں دیکھتے، اور عورتیں بھی یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس یعنی اتنی لمبی چادر نہیں تھی، تو حضرت سیدہ صفورہ نے اپنی آستین جو تھی وہ اپنے چہرے کے سامنے کر لی. اللہ اکبر، کہ غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ ننگا نہ ہو. چہرہ تو کیا پورا جسم ننگا ہے، اعوذ باللہ تعالی، یعنی کیسی بے حیائی کا دور اور قیامت کی نشانیاں ہیں کہ سارے کا سارا الا ماشاء اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا اور کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اللہ اکبر. کسی نے کیا شاعر نے اشارہ کیا نا، یعنی اکبر اللہ آبادی نے بھی کہا کہ بے پردہ جو چند نظر آئی بیبیاں، تو غیر تے ایمانی سے اکبر زمین میں گھڑ گیا، پوچھا جو تمہارا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، جو ہمارے سروں پہ پردہ ہوتا تھا آج وہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے. آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس نے انہوں نے ہمیں بے حجاب باہر نکال دیا، اور ایسا پھر کبھی تو سر صرف سر ننگا تھا، چہرہ ننگا تھا. آج تو یہ حال ہے کہ ننگے ہیں بازو، برہنہ ہیں سینے، کیا وارث ہیں ان کے بغیرت کمینے، سینہ تنے یوں چلی جا رہی ہے، زمین بار اسیاں سے گھبرا رہی ہے. تو کبھی تو یہ دور ہے کہ عورت کا یعنی کوئی تھوڑی سی جسم کا حصہ ننگا ہو جائے تو مرد شرم و حیا سے نظریں نیچی کر لیتا تھا، اور آج کیا معاملہ ہے، آج لوگ بے حیائی کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو قال انی اریدو، اب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ میرے پاس تم رہ جاؤ، کام کرو، میں بوڑھا آدمی ہوں، کام نہیں کر سکتا، بکریاں نہیں چلا سکتا، میری جوان بچیاں ہیں، ان کو باہر جانا پڑتا ہے، تو میرا کام کیا کرو۔ ہاں اگر کام کرو گے، میرے پاس رہو گے۔ قال انی اريد ان انكح اللہ ان انكح اهدى اهدى اهدى ابن طیا ہاتین الا ان تاجرنی سمانیا حججن۔ اگر اے موسیٰ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا میں نکاح تم سے کر دوں گا، اگر تم میرے پاس مزدوری کرو 8 سال تک، یعنی یہ نکاح نہیں ہے، نکاح کا وعدہ ہے، جس کو آپ خطبہ کہہ سکتے ہیں، منگنی کہہ سکتے ہیں، ایک وعدہ ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا، چونکہ نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماضی کا سیدھا استعمال کیا جائے، مستقبل کا سیدھا استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ جو نکاح خان نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ ایجاب و قبول کرواتا ہے تو پوچھتا ہے اس طریقے سے، فلاں کی بیٹی، فلاں اس کا نام ہے، اس کی تعین کرتا ہے، اتنے حق مہر کے عوض اس کو میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ اگر وہ کہے کہ میں نے قبول کیا ماضی کا سیگا تو نکاح ہوگا، اگر وہ کہے کہ بھی میں نکاح قبول کروں گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ 3 دفعہ کہلایا جائے، اس سے کم از کم 2 مرتبہ ماضی کا سیگا استعمال کیا جائے کہ میں نے قبول کیا۔ تو چونکہ یہ ابھی مستقبل کا سیگا ہے، نکاح ہوا نہیں، وعدہ نکاح ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں گا، اے سیدنا موسیٰ اگر تو 8 سال تک میرے پاس کام کرے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چلانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے۔ مسئلہ، اگر آزاد مرد نے کسی مدت تک عورت کی خدمت کرنے کو یا قرآن کی تعلیم کو مہر قرار دے کر نکاح کیا تو نکاح جائز ہے، اور یہ چیزیں مہر نہ ہو سکیں گی، بلکہ صورت میں مہر مثل لازم آئے گا، یعنی مہر چونکہ حق مہر چونکہ ضروری ہے نکاح میں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اتنے سال تک تو میری مزدوری کرو، تو اب چونکہ اس کی مزدوری بنتی ہے، وہ مزدوری اس کا بیوی کا حق مہر ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت جو ہے وہ کہے کہ اتنے سال تک تو میری خدمت کرو اور یہ حق مہر ہو جائے گا، یا مجھے قرآن پڑھا دو یا مجھے کتاب پڑھا دو تو یہ حق مہر ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نکاح جائز ہے، نکاح ہو جائے گا اور مہر جو ہے وہ مہر مثل قرار پائے گا، مہر مثل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس سے پہلے اگر اس کی کسی بہن کی شادی ہوئی ہے تو جتنا اس کا نکاح ہے اتنا ہی اپنے آپ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر نکاح تھا نکاح پڑھاتے پڑھاتے اگر یعنی حق مہر کا ذکر کرنا بھول جائے، حق مہر گھر والے بھی نہ بتائیں اور نکاح میں حق مہر کا ذکر ہی نہ ہو تو اپنے آپ حق مہر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اتنا کہ اگر اس لڑکی کی بڑی بہن کی پہلے شادی ہو چکی ہے تو جتنا حق مہر اس کا تھا اتنا حق مہر اس کا ہو جائے گا، اور اگر کسی بہن کی شادی نہیں تو اس خاندان کی کسی اور لڑکی کی، چچا کی بہن کی، چچا کی بیٹی کی، تائے کی بیٹی کی، یا اس کے والد کی بہن کی، پھوپھی کی شادی ہو چکی ہے تو جتنا مہر اس کا تھا اتنا ہی مہر جو ہے وہ اس عورت کا، اس لڑکی کا ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرَ سَنِينَ عَشْرَ فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم پورے 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، مہربانی ہوگی، ہماری طرف سے جو مدت تھا وہ تو 8 سال کی ہے، لیکن اگر تم مہربانی کرو اور تم 10 سال پورے کر دو تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ یہ تو نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ تم پر واجب نہیں ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ ضرور پورے 10 سال ہی لازم کر دوں. ہاں 8 سال کرو, اگر بعد میں رہو تو تمہاری مہربانی. ستاجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, تو مجھے ان قریب پائے گا کہ میں صالحین میں سے ہوں, میں نیکوکاروں میں سے ہوں, میں وعدہ خلافی نہیں کرتا, میری طرف سے حسن معاملت اور وفائے عہدی ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے یہ فرمایا. قال ذلک بینی وبینک, موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان قرار ہو چکا. ایم الاجلین قضیت, میں دونوں میعادوں میں سے جو بھی میعاد پوری کروں, خواہ 10 سال کی کروں یا 8 سال کی کروں, فلا عدوان علی, مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. جب تو نے 8 سال کیا تو 10 سال کر, یا 10 سال رکھنا چاہتا ہے تو نہیں تو 8 سال ہی کر, جتنی میری مرضی ہوگی. 8 سال تو مکمل ہو, 8 سال تو پورے ہیں, لیکن اگر 10 سال بھی کروں تو آپ مجھے نہیں کہیں گے, اگر 10 سال نہیں کروں تو تب بھی مجھ پر کوئی مجبوری نہیں ہوگی, کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اللہ علیہ ما نقول وکیل, اور ہمارے اس کہے پر اللہ ذمہ ہے. پھر جب آپ کا عقد ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آسا ڈالیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کرے اور درندوں کو دفاع کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی آسا تھے. صاحبزادی نے جب آسا پکڑا تو آپ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے آسا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے, اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا, حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ آسا حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کو دیا. اب یہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک ڈنڈا تھا, بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک یعنی درخت کا ایک لاٹھی تھی, لیکن انبیاء کے ہاتھ مس کر کر کے اس میں اتنی طاقت آ چکی تھی, اس میں اتنی برکت آ چکی تھی کہ وہ آسا بندوں کی طرح کام کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دھوپ لگتی تو وہ درخت بن جاتا تھا, جب بھوک لگتی تو وہ پھل دیتا تھا, جب آپ کسی جگہ بیٹھتے بکریاں دور چلی جاتی تو آسے کو آپ فرماتے اے آسا جاؤ جا کر بکریوں کو لاؤ, تو آسا چلتا اور جا کر بکریوں کو لے آتا. تو یہ دیکھیے انبیاء اکرام کے آسا مبارکہ میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ بندوں کی طرح کام کرتے ہیں, انسانوں کی طرح چلتے ہیں اور انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں. افسوس کہ آج کی دنیا انبیاء اکرام کو معاذ اللہ عام لاٹھیوں کی طرح, عام آساؤں کی طرح سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی کچھ کام نہیں کر سکتے. ارے جن آساؤں کو انبیاء کے ہاتھ لگ گئے وہ آسائے مبارکہ جو ہیں وہ آسا تو اتنا کام کرتے ہیں, وہ آسا مبارکہ جو ہے وہ تو بندوں کی طرح کام کرتا ہے. جن کو نبیوں کے ہاتھ لگ گئے وہ پتھر چلتے ہیں, وہ درخت چلتے ہیں, وہ پتھر بولتے ہیں, وہ درخت بولتے ہیں, وہ مٹی بولتی ہے. انبیاء پاس سے گزر جائیں ہاتھ لگنے تو دور کی بات ہے, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اگر یعنی پاس سے بھی گزر جائیں انبیاء ان کی مبارک خوشبو جب لگتی ہے تو پتھر بولنے لگتے ہیں, پتھر سلام پڑھنے لگتے ہیں, پتھر جو ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں اور پتھر پانی پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں کی یعنی برکت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ان پر کندھن باندھ دی. اب جب شادی ہو گئی, 8 سال پورے ہو گئے, تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب فلما قضا موسیٰ اجلا, پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی, پھر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے 10 سال پورے کر دیے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی. وسارا بیاہلے ہی, اور اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر لے چلے. اب یہاں بھی یہ غور و فکر کیجئے, اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. آنسا من جانب تور نارا, تور کی طرف سے ایک آنکھ دیکھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رات کی اندھیری میں جا رہے ہیں, سخت سردی پڑ رہی ہے, سخت سردی پڑ رہی ہے اور رات اندھیری ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں دیکھا کہ آگ جو ہے وہ جل رہی ہے. قال لأهله آپ نے اپنے گھر والی سے کہا ان کو سو رہا تم میرا ٹھہرو انی آنست نار نار اللہ آتی کم منہا بخبر کہ مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں اور جد وقت من النار یا آگ کی کوئی چنگاری لاؤں لعلکم تفلون تاکہ تم اس کو تاپو. اور ایک تو یہ اس وقت سیدہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وقت درد شروع تھا, ولادت ہونے والی تھی بچے کی, تو اس لیے ویسے بھی چونکہ سفر کر رہے تھے سردی تھی اور اس حالت میں اور بھی آگ کی زیادہ ضرورت تھی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے تو عرض کی, آپ نے حکم فرمایا کہ یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں وہاں, یہاں تو کوئی آگ نہیں ہوگا, وہاں سے میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں, یا پھر اگر کوئی آدمی نہ ہوا یا تو وہاں روشنی میں راستہ نظر آ جائے گا, یا پھر اگر نہیں تو وہاں سے مجھے کوئی تھوڑی سی آگ مل جائے گی تاکہ میں آگ لاؤں اور تم اس کو تاپ کر اپنی سردی کو دور کرو. فلما آتاها جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگ کے پاس آئے, نور دیا من شاق الواد الایمن تو وہاں ندا کی گئی میدان کی وادی کی دہنی طرف سے, فل بکات المبارکہ تھے برکت والے مقام میں, من الشجرہ تھے پیڑ میں سے, اس درخت میں سے آواز آئی. وہ درخت جو تھا اناج کا تھا یا اوسط کا, اوسط یہ خاردار درخت ہوتا ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے, اور اناج کا درخت یعنی جیسے بیر کا درخت ہوتا ہے, ایسا کوئی درخت تھا. تو وہاں سے وہاں دیکھا کہ ایک ایک پتے سے نور جھڑ رہا ہے, روشنی آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے ہر طرف, ایسے جیسے آج کی بجلی کیا جلے گی, اس سے زیادہ خوبصورت اور بلا بے مثال جو ہے وہ نور چمک رہا ہے. تو جب آپ قریب گئے تو آواز آئی اس طرف سے, اَن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہانوں کا. اب دیکھیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں, اور بے شک اس کا کلام اللہ کا کلام, اس کلام کا اللہ تعالی ہی متکلم ہے. اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف گوش مبارک سے نہیں سنا بلکہ اپنے جسم کے ایک ایک جزو سے سنا تھا, ایک ایک عضو سے سنا تھا. اب غور و فکر کیجئے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کیا نام ہے درخت سے آواز سن رہے ہیں, اور درخت میں نور چمک رہا ہے, اور نور کو کہا کیا گیا ہے آگ, حالانکہ اللہ کا نور کہاں اور آگ کہاں. اللہ جل مجد الکریم کے نور کو چونکہ دنیا میں آدمی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا, اس لیے رب نے خود اس کی مثال آگ کے ساتھ دی, جیسا کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم کے نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک تاک میں ایک دیا رکھا ہوا ہے, چراغ رکھا ہوا ہے, اس میں زیتون کا تیل جل رہا ہے, وہاں سے ایک شعاع نکل رہی ہے, کم اصل و نور ہی کمشکات, اللہ کے نور کی مثال جیسا کہ کمشکات, جیسا کہ ایک مشکات ہے. تو دیکھیے جب رب جل مجد کریم نے اپنے نور کی مثال دی تو آگ کے ساتھ دے دی, تو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کے ساتھ ملایا تو لوگوں نے کہا نہیں یہ رب کا نور نہیں ہو سکتا, بشر بشر ہی ہوتا ہے, رب کا نور آگ ہو سکتا ہے, کیا آگ نور ہو سکتی ہے, کیا درخت میں رب کا جلوہ ہو سکتا ہے. آپ بات کر کے دیکھ لیں اب درخت اچھا یا اللہ کا ولی اچھا, درخت کے ساتھ اللہ کو زیادہ پیار یا اللہ کے ولی کے ساتھ زیادہ پیار. اللہ کے ولی کو نور خدا بندی کا مظہر کہیے تو لوگ فتوے لگاتے ہیں, جیسا کسی نے کہا نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کسان را پیلے کامل کاملا راہ رہنما. تو مظہر نور خدا کا لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھو جی تم نے حضرت داتا گنج بخش کو مظہر نور خدا کہہ دیا, ارے درخت مظہر نور خدا بندی ہو سکتا ہے, تو کیا داتا گنج بخش علی حجویری مظہر نور خدا بندی نہیں ہو سکتے. درخت میں رب کی آواز نکل سکتی ہے تو کیا خواجہ اجمیری سے کیا جنید بغدادی سے، کیا حضرت غوث اعظم سے رب کی آواز نہیں نکل سکتی؟ کون تو جنتے کو بھی رب نے کہا میں اس کی زبان بنتا ہوں، وہ میرے ساتھ بولتا ہے، تو یہاں درخت سے آواز آتی ہے، تو کوئی تیرے میرے جیسا آدمی بھی نہیں ہے کہ کسی پر شک گزر گیا، دیکھو جی درخت کو رب مان لیا، نہ تو درخت میں رب تھا، نہ درخت ہی رب تھا، نہ رب نے اس میں حلول کیا، نہ درخت رب بن گیا، نہ رب درخت بن گیا، رب رب ہے، درخت درخت ہے، نہ رب حلول کرتا ہے، ہاں مظہر اپنے بناتا ہے۔ اگر درخت جو ہے وہ مظہر خدا بندی ہو سکتا ہے، تو بندہ مظہر خدا بندی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ میں عرش پر بھی نہیں سما سکتا ہے، میں قلب مومن میں سما جاتا ہوں، تو جو قلب مومن ہے وہ رب کا عرش ہے، رب کے عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے، تو جو قلب مومن، مومن یعنی ولی، تو جو قلب غوث اعظم ہوگا، جو قلب فاروق اعظم ہوگا، جو قلب صدیق اکبر ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، اور جو قلب موسیٰ ہوگا، اور پھر سب ایک طرف جو قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا، اس کی وسعت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ اسی لیے تو اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا عالم نشرا لک صدرک، محبوب ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا ہے، ساری کائنات کی جتنی بھی یعنی وسعتیں ہیں محبوب تیرے سینہ بے کینہ میں سما جاتی ہیں۔ تو کہا وہاں بک ادر مارکا سے آواز آئی، اے موسیٰ میں رب ہوں سارے جہاں کا، وہ ان ال کے آثار، اور یہ کہ اپنا آسا ڈال دے، چنانچہ آپ نے آسا ڈال دیا اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فلما رآہ تہتزو، جب حضرت نے اسے لہراتا ہوا دیکھا کانہا جانو، کہ گویا وہ بہت بڑا سانپ ہے، واللہ مدبرا، تو پیٹ پھیر کر چلا۔ حضرت سینا موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا سانپ بن گیا، آپ واپس مڑے اور دوڑ لے گئے، ولم یعقب، مڑ کر نہ دیکھا۔ تب ندا کی گئی، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ سامنے آ، ولا تخف، اور ڈر نہ، انک من الآمنین، بے شک تجھے ایمان ہے، تجھے امان ہے، تو امان والوں میں سے ہے، تجھے ڈرنے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اس لک یادا کا، اپنا ہاتھ ڈال اپنی قمیض کے اندر، فی جیبے کا، اپنے گریبان میں ڈال، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب، شعاعِ آفتاب کی طرح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارکہ گریبان میں ڈال کر نکالا، تو اس میں ایسی تیز چمک پیدا ہو گئی تھی جس سے آنکھیں چمک جاتی تھیں، آنکھیں چڑھیا جاتی تھیں۔ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں دیتے، جب اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالتے تو آج یہ گلوب کیا جلیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ باہر نکلتا، پوری کی پوری وادی جو تھی وہ ایسے نورانی چاند کی طرح چمکتا کہ پوری کی پوری وادی روشن ہو جاتی، وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آنے لگتے۔ موسیٰ کا ایک ہاتھ نور کا ہو جائے اور وہ نور جلے بھی تو کسی کو اعتراض نہیں، نور کی روشنی ہو کسی کو اعتراض نہیں۔ میرے آقا مسکرائیں، دندان مبارکہ سے نور مبارکہ نکلے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گمی ہوئی سوئی جو ہے ڈھونڈ لیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، یہ آرا کے دانت ایسے نہیں چمکا کرتے تھے، ارے تجھے کیا پتا؟ یہ سیدنا موسیٰ سے پوچھئے کہ جن کو یہ سارے معجزے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے سے ملے۔ وہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، عصائے موسیٰ جو تھا تو وہ ازدہائے غضب تھا، لیکن گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو سانپ بن جایا کرتا تھا، وہ تو غضب کا اضحا بن جایا کرتا تھا، وہ تو دوسرے سانپوں کو کھا جایا کرتا تھا، لیکن میرے آقا کا آسا جو ہے وہ تو گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے۔ میرے آسا، میرے آقا کریم، آسا کلیم جو تھا وہ تو اضحائے غضب بن جاتا تھا، میرے آقا گرے ہوئے کو اٹھانے والا، میرے آقا کا دنیا کو سہارا دینے والا آسا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت رسول کا ہاتھ چمکتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورے کا پورا جسم چمکتا ہے۔ اور جس کو آپ ہاتھ لگا رکھتے ہیں الحمدللہ وہ ہاتھ بھی چمکنے لگتا ہے، وہ چھری بھی چمکنے لگتی ہے. وَدْمُمْ إِلَيْكَ جِنَاحَكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لے، من الرعب، خوف دور کرنے کو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھ، وہی ہاتھ جو معجزہ بن گیا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے سینے پہ رکھ. اللہ اکبر، وہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دست مبارکہ جس کے سینے پہ رکھ دیں، ارے موسیٰ کا ہاتھ سینے پہ لگے تو خوف دور ہو جاتا ہے، تو جب میرے آقا کا ہاتھ جہاں لگے گا اس کو خوف کہاں آئے گا. اور قربان جاؤں ان صحابہ کرام کے جن کے سینوں پر میرے آقا ہاتھ رکھتے تھے، جن کی قبروں پر میرے آقا ہاتھ رکھتے تھے، جن کے سروں پر میرے آقا کا ہاتھ ہوتا تھا، اور وہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آنکھوں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا تھا. سبحان اللہ، وہ ظاہر پینڈو، وہ دیہاتی، وہ عرابی، کون جانتا تھا اس کو. لیکن میرے آقا نے فرمایا ظاہر بادیا تو نہ منا نہا درو ہو، ہاں ظاہر ہمارا پینڈو دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں. ظاہر کو زندہ کر دیا کہ ایک دن میرے آقا نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، کون اس غلام کو خریدے گا. اس نے اپنی مبارک کمر میرے آقا کے سینے کے ساتھ لگا دی. ان کی پیارے آقا کون مجھے خریدے گا؟ فرمایا اب تو غالی ہو گیا، اب تو بڑا قیمتی ہو گیا، تیری آنکھوں پہ نبی کے ہاتھ آ گئے. سبحان اللہ، فقط اتنا کرنا کہ ہاتھ رکھ دو میری آنکھوں پر، میرے آقا مجھے میرے ہی ہونے کی نشانی دے. میرے آقا آپ کے ہاتھ لگ جائیں گے، لوگ جان جائیں گے، لوگوں میں چرچا ہو جائے گا، میں امی ہوں، مجھے اکرا دے، اس میں رب ہی سکھلا دے. جو ہوئی غارِ حرا سے، غارِ حرا سے جو شروع، مجھے وہ کہانی دے. آقا کرم نوازی کر دیجئے، ہم بھی کچھ نہیں جانتے، آپ ہمیں اقرا فرما دیجئے، آپ ہم پر کرم نوازی فرما دیجئے. تو وہ کہا، حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے، بد مم ارے کا جناح کا من اللہ دے، خوف دور کرنے کو اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ. خزانے کا برہانہ من ربی کا، یہ دو نعمتیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، ایک آسا نعمت ہے اور ایک تیرا ہاتھ نعمت بن گیا ہے، ایک ابے بیضا تمہیں دے دیا گیا ہے اور ایک آسا تمہیں دے دیا گیا ہے. نو معجزے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ملے تھے، اور یہ جو معجزے دو یہاں بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑے معجزے ہیں. ویسے تو کئی معجزوں کا ایک ہی معجزہ حضرت موسیٰ کا آسائے مبارکہ ہی تھا، لیکن رب نے ایک معجزہ اس کو گنا، ہاتھ مبارکہ کو ایک معجزہ گنا. تو ادھر حسن یوسف، دم عیسیٰ، یب بیضا داری، آنچ خبوبہ، خما دار، تو تنہا داری، محبوب اتمن تو علیکم نعمتی، ساری نعمتیں میں نے تیری جھولی میں ڈال دی ہیں. فرمایا یہ میری دو نعمتیں، میری دو دلیلیں ہیں، میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، الا فرعون و ملائہ، فرعون اس کے درباریوں کی طرف، انہم کان قوم فاسقین، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا، عرض کیا میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان مار ڈالی ہے، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا، یعنی کسی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے. فاخاف ہو ایت تو لونا، مجھے ڈر آتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، کہیں وہ ہمیں میرے ساتھ کوئی مکرو فریب نہ کریں. اواخی ہارون، اور میرا بھائی ہو وہ افسا ہو منی لسانت، اس کی زبان کی فصاحت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر بولتے ہیں. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّا، اے باری تعالیٰ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. رِدَائِن يُصَدِّقُنِي، میری مدد کے لیے رسول بنا کر میری تصدیق کرے. اللہ اکبر، رب کہہ رہا ہے کہ جاؤ، تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. اب یہاں مسئلہ بنتا ہے، ارے رب کہہ رہا ہے کہ جاؤ، تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، تو رب نے نہیں کہا موسیٰ میری مدد پر تجھے یقین نہیں آیا؟ میرے ہوتے ہوئے تو بھائی کو مددگار سمجھ رہا ہے، بھائی کو مددگار بنا رہا ہے، حکم میں دے رہا ہوں، کیا میری جو یعنی مدد ہے وہ تیرے لیے کڑھائی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، کہ اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو لوگو، اللہ کی مدد اصلی ہے، اللہ جب کسی کو مددگار بناتا ہے تو اس کی مدد حقیقت میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور نبیوں کو مددگار بنانے سے رب ناراض نہیں ہوتا۔ رب یہ نہیں کہتا تم مشرک ہو گئے اور نکل جاؤ۔ کیا یہ تو یہ تھا نا، حضرت موسیٰ کو کہا جاتا کہ موسیٰ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ، تو کہہ رہا ہے میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا، کیا میری مدد کافی نہیں؟ آج تو لوگ لکھتے ہیں مجھے اللہ ہی کافی ہے رسول کا نام نکالنے کے لیے۔ ارے رسول کیا کہہ رہے ہیں، باری تعالیٰ فارسل ہوں مایا بھی سب دیکھو نہیں، میری مدد کے لیے اس کو میرے ساتھ رسول بنا کر بھیج، وہ میری تصدیق کرے۔ انی خاف ہو ان یکذبونی، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی فرعون اور اس کی قوم مجھے جھٹلائیں گی۔ قالا، تو رب نے کیا کہا؟ فانو سارا شد عدد رہا، اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کرتے ہیں، بے اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ۔ اللہ دیکھیے، اللہ جل مجد الکریم نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں تیرے بازو ہوں، تیرے بازو میں میری قوت، میں ہوں تو کون تجھے دیکھ سکتا ہے، کون تجھے مار سکتا ہے، کون تیرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، چلو تم نے کہا تو میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کی بھائی کے ساتھ مضبوط کرتا ہوں۔ ورنہ جعلکما سلطانا، اور تم دونوں کے لیے میں ایک دونوں کو میں غلبہ دوں گا۔ فلا یصلون الیکما، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ارے کیا ایک جاتے تو نقصان کرتے، رب ایک کی بھی حفاظت کرتا تھا، عقیدہ سمجھانا تھا۔ انبیاء بازو بنتے ہیں، انبیاء مدد کرتے ہیں، جب انبیاء کی کرتے ہیں تو انبیاء امتیوں کی کہیں نہیں کیوں نہیں کرتے؟ یاتنا، ہماری آیتوں کے سبب، انتما ومن تبعکما الغالبون، کہا ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آئیں گے۔ فرعون اور اس کی قوم پر، اے موسیٰ تم دونوں بھائی بھی غالب ہو گے اور جو تمہارے ساتھ ماننے والے ہیں وہ بھی غالب ہوں گے۔ فلما جا موسیٰ، تو پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے، بے آیاتنا، ہماری روشن نشانیاں لے کر، بیناتن، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں مرل بناوٹ کا جادو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح تمام انواع سحر باطل ہوتے ہیں، اس طرح معاذ اللہ یہ بھی باطل ہے۔ وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، اور ہم نے اپنے اردے باپ دادوں میں ایسا نہ سنا، یعنی آپ سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ معنی ہے کہ جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارے ابا اجداد نے بھی ایسی کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ سب بڑے تو جو تھے وہ مومن تھے۔ ان عالموں نے خود کفر کیا تھا۔ وقال موسیٰ ربی عالم، اور حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جا بالہدا، جو اس کے پاس ہے، من اندہی، جو اس کے پاس سے ہدایت لایا، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے، یعنی جو برحق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز کیا۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، یعنی کافروں کو آخرت کی فلاح میسر نہیں ہوگی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم رات کو نہیں پہنچیں گے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو خدا نہیں پاتا۔ فاوقب لی یا حامان الطین، اے حامان، میرے لیے گارا پکا کر، گارا پکا، خج علی سرحن، اور ایک محل بنا، اینٹ تیار کر۔ کہتے ہیں کہ یہی دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا ہے، یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی، یہ اینٹیں بنانے کا کام سب سے پہلے یعنی فرعون نے کیا، اس سے پہلے اینٹیں نہیں بنتی تھی، سادہ گارے سے مکان بنتے تھے، یا پتھر کو، پہاڑ کو کاٹ کر سرنگ بنا کر مکان بنایا کرتے تھے۔ تو اس نے، فرعون نے کہا اینٹیں پکاؤ، اور اینٹیں پکا کر میرے لیے ایک محل بنا، الہ موسیٰ، کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانکا ہوں۔ موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ کا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک اونچا سا مینار بناؤ میں اس کے اوپر چڑھوں، میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں. یہ موسیٰ کا، یہ فرعون کا گمان تھا، غلط گمان، کہ رب اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہی گمان جو آج کے ابن تیمیوں کا اور وہابیوں کا اعتقاد ہے کہ رب اوپر ہے، رب جو ہے وہ اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جب اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، پھر رب وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ فرعونی عقیدہ اپنایا گیا. فرعون کا یہ خیال تھا کہ رب اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک اونچا سا محل بناؤ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا، تو میں پھر معاذ اللہ موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا. انی لاظنہ من الکاذبین، میرا گمان ہے کہ معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے. چنانچہ حامان نے ہزار ہا کاریگر مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں، عمارتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہ تھی. پھر اون نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے، کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا. بےآن ہی یہی عقیدہ ہے ابن تیمیہ کا اور آج کے نجدیوں کا کہ رب کا جسم ہے، رب کے ہاتھ ہیں، رب کا منہ ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، زبان ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، وہ اڑتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ چلتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، جو کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، یہ حالت کی تبدیلی ہے. اور جو حالت کی تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کے یعنی متبدل ہونے کا گواہی دیتی ہے. تو جو تبدیل ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، وہ کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، تو رب تو ان سب چیزوں سے یعنی جو ہے وہ پاک ہے. تو یہ فرعونی عقیدہ اپنا لیا گیا کہ رب کا جسم ہے اور رب جو ہے وہ اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا ایک بہت بڑا مکان بناؤ، میں جاتا ہوں، میں جا کر اس کے موسیٰ کے رب کو دیکھ کے آتا ہوں، اور وہاں نہیں ہوگا تو میں کہوں گا یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ. بس تک بڑا ہوا میں جنود ہوں پھر اردے، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں دیر اللہ بڑھائی چاہی، اور حق کو نہ ماننا اور باطل کا ڈٹے رہے اور تکبر کرتے ہوئے زمین میں معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہا. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور ان کا گمان یہ تھا، وہ سمجھتے یہ تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. ان کا گمان یہ تھا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. وجعلنا ائمتا یدعون، اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا. یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کفر و معاصی کی دعوت دیتے ہیں، جس سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں، اور جو ان کی اطاعت کرے وہ جہنمی ہو جائے. جو رب کو ایسے مانے جیسے فرعون نے مانا کہ رب اوپر بیٹھا ہے، رب کا جسم ہے، رب چلتا ہے، رب اترتا ہے، رب بیٹھتا ہے. اور وجد زمان نے تو یہاں تک لکھا کہ جب رب کرسی پر بیٹھتا ہے تو معاذ اللہ کرسی اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کرتی ہے، اور وہ کرسی میں پورا فٹ ہو کر بیٹھتا ہے. اور ابن تیمیہ نے تو یہ کہا، ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جب میں گیا دمشق کی جامع مسجد میں تو ابن تیمیہ جمعہ پڑھا رہا تھا، بڑی خلکت بیٹھی ہوئی تھی، وہ منبر پر بیٹھا بات کر رہا تھا، منبر سے اٹھا اور نیچے اترا اور پھر اوپر جاگر بیٹھا، تو کہا معاذ اللہ رب ایسے ہی عرش کے عرش سے اترتا ہے جیسے میں اترا ہوں، اور ایسے ہی چڑھ کر بیٹھا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، اور جب اترتا ہے تو رب کا عرش خالی ہو جاتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو رب کہتا ہے یہ ہے جہاں یعنی کفر کے پیشوا، یہ رب جہد کی طرف بلاتے ہیں، رب کی جہد کی طرف بلاتے ہیں، اور جو ان کو مانے گا وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یوم القیامت لا ینصرون، قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج بھی دیکھ لیجیے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، درس دیے جا رہے ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں، نہ جانے کیا ہو رہا. یہ کوئی مدد نہیں کرے گا، تمہاری قبر حشر میں کوئی نہیں پہنچے گا. یہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ آج کو تم علی کو مشکل کشا کہتے ہو، یا غوث کہتے ہو، یا داتا کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے. پہنچیں گے وہ سچ کہتے ہیں، اتنی مدد کو نہیں پہنچیں گے. رب کہتا یوم القیامت لا ینصرون، قیامت کے روز ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. ہاں الحمدللہ رب العالمین، آقا اپنی امتیوں کی مدد ضرور کریں گے، انبیاء اپنی امتیوں کی مدد ضرور کریں گے، لیکن جو آج لوگ کہتے ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، الحمدللہ ہماری مدد کے لیے آقا ہوں گے، ہماری مدد کے لیے صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، ہماری مدد کے لیے الحمدللہ امام اعظم ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، ہماری مدد کے لیے داتا اجمیری ہوں گے، خواجہ اجمیری ہوں گے، امام اہل سنت ہوں گے، محدث اعظم ہوں گے، ہماری مدد کے لیے تو شہداء آئیں گے، ہماری مدد کے لیے حافظ قرآن آئیں گے، اولیاء آئیں گے، علماء حق آئیں گے، لیکن ان کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں انشاءاللہ امام اہل سنت تو یقیناً تشریف لائیں گے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یعنی رفاقی اور رحمت سے دوری کر کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْمَكْبُوهُونَ مَكْبُوهِينَ، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا، قیامت کے دن تو ان کی جو ہے نا یعنی شکلیں بگڑ جائیں گی، قباحت ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن، رحمت سے دوری ہو جائے گی۔ یہاں بھی ایسے رب کہتا ہے نا، اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے، علیہا غبرا ترحقہا قطرا، ان پر غبار پڑا ہوگا، چہرے سیاہ ہوں گے، گرد و غبار پڑا ہوگا، مرجھائی ہوئی شکلیں ہوں گی، لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے الحمدللہ، ان کے چہرے نور نورانی ہوں، چمک رہے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ بن یمان، ابو سعید خدری، یہ سب کہتے ہیں کہ قیامت روز جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے، وہ سنی لوگ ہوں گے، وہ رسولوں کے ماننے والے ہوں گے، وہ اولیاء کے ماننے والے ہوں گے۔ تو سب کہتا ہے دنیا میں ان پر لعنت اور آخرت میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے، پڑھ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اولیاء کی شانیں جو رب نے اپنی کتاب میں قرآن میں بیان کی، ہمیں بھی پڑھنے اور ان شانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر بھائی اپنی تشریح لاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناشریف ہوگی۔ منیر بھائی۔